أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلور حصوں کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 100 پورے پائی کے اول مسئلہ اثبات د توحید دویم حصہ دے 101 نے 176 یو سنسپگ ہویا پورے پائی کے دویم مسئلہ اثبات د رسالت دریم حصہ دے 177 نه 253 253 پورے پائی کی دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سلورم حصہ 254 ناخرہ پورے پائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیا دا اول حصہ پا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب آیت نمبر 20 پورے پائی کی بیان دا دریو ڈلو هغه دې ډلې کوم چې سورۃ الفاتحه کې په اخره کې مختصر بیان شوی وي دلته داغي لږ وضاحت کوو. اول 15 آیتونو کې د مؤمنانو بیان داغي 15 صفات حکم د دنیا حکم د آخرت. بیا 2 آیتونو کې شپږم اووم آیت کې د کافرانو بیان وکړو د غیر المغضوب علیهم داغي 2 صفات ضد عناد او حق پټول او داغی حکم د دنیا حکم د آخرت بیان بیا آیت نمبر 8-16 پورے اتم آیت نا شپاڑسم آیت پورے 9 آیتونو کې د منافقانو بیان وک داغی لس صفات او دارگی داغی حکم د دنیا او حکم د آخرت. بیا سرور آیتونو کې ولسم آیت نا شلم پورے دو مثالونه بیانول د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران. یو مثال د اور او دویم مثال د اوبو. د اور مثال بیانول د پاره د وضاحت د ډلې د کافرانو او د اوبو مثال هغه بیانول د پاره د وضاحت د غدویم ډلې د منکرینو چې هغه منافقانو. بیا د آیت نمبر 21 نا دویم باب دی د اولی سے دا در آیت نمبر 39 پوری دی یو کم سلویختم آیت پوری سن 19 آیتونه دی نورلس پر دی دویم باب کی عام خطاب دی او عام خطاب ذکر کئی پیا ایوہ الناس سرا او پر دی کی بیا داود توحید اغا ذکر کئی داود توحید ذکر کلا پونوان دو عبدو ربکم سرا یدی یو رب عبادت وکي ولی زکه چې تاسو خالق دې تاسو پیدا کړی دی یو رب عبادت زکه وکي چې تاسو مشرانه پیدا کړی دی یو رب عبادت زکه وکي چې زمکه د لفرش ګرځولې یدی یو رب عبادت زکه وکي چې اسمان دې لچت ګرځولې دی یو رب عبادت زکه وکي چې باران راورې او پاغه باندې ستاسو پر رزق روباسي د خوراک بندوبست کې ستاره نو ثمرت دلائل پہ تفریق لا فلا تجعلوا لله اندادا چرکلا دا دلائل دی دا پنځه نو دا غیر رب عبادت دو کئی نو بیا ولی دا الله سره دا الله په صفاتو کې چې کوم د خدایتوب صفاتو نه دی ولی پای کې دا الله سره بل شریک ګرځي فلا تجعلوا لله اندادا دا الله سره دا الله په صفاتو کې بل سوک شریک مگر دوا. بے آیت نمبر 23 کے درشتم آیت کے سلور خبر ہوئے یو اس بات در رسالت دویم صداقت دو قرآن درم دلیل وحی دعوت توحید پا عبدو ربکم باندے او سلورم خبر آ مطالبہ دے دلیل دو منکرینو دو دعوینا دو عبدو ربکم نچے انکار کئی داغینا مطالبہ دے دلیل وحی په آیت نمبر 24 کې زجر وو منکرینو د دعوی ته د عبدو ربکم نه چې انکار کو هغه له زجر ورته. آیت نمبر 25 پیندیشتم کې منون کو د دعوی ته کامل بشارت ورکړه چې چا داود عبدو ربکم امنلا. په آیت نمبر 26 کې شپږیشتم آیت کې دفع د اعتراض وا دیو اعتراض جواب کو د منکرینو اعتراض داو د مشرکانو چې دا د الله کتاب نه ده. دا د الله کتاب کچره وي نو پدې کې د دې وړو وړو مثالونو بیا ضرورت نو کوم مطلب دا د الله کتاب نه ده چې پدې کې دا وړو وړو مثالونه بیانېږي لکه د اورو مثال کله د اوبو مثال لکه دا الله ذات ډېر لوی ده نو او دارنګي دا مثالونه وړي دي نو لہذا دا الله د ذات سره دا الله د شان سره د دې اړو سره دغه نه جوړيږي. مداغي جواب یو ک چې مثال د پاره دو مې مثال به ذات مقصود نه یعنی چې د کوم شی مثال بیانول شي نو هغه مثال په خپل سره مقصد نه بلکې د مثال سره د خبرې وضاحت مقصدی چې کومه خبره مقصدی د بیانون کې نو داغې د وضاحت د پاره مثال بیانې پوښي اوس هغه دې ته بیانو ګوري چې دا مثال د څه بیانول دي کاغه مثال داغه خبرې چې کومه مقصدی خبره ده نو کاغه الته د دا خبرې وضاحت د پاره کد اور مثال برابر راځي دا غي سره کد وبوي کد ماشي کد مچي کدا تي وشي دا نه دا چې یو غټ سړی به مطلب په درجه کې نو هغه به د غټ شي مثال ذکر کړي لکه دا کیو دو بیا یا د بل غټ شي او چې نه په درجه کې ورکوټي نو دا هغه به مثال د ورکوټي چیز بیانې نه دا غلطه خبره. مثال د پاره د وضاحت د یو مسلې وی د یو خبرې مثال خپل سم مقصد نه ای چې سره مثال بیانې د کوم شي نو مثال کې خپل سم نه ای بلکې چې د کومې خبرې وضاحت مقصدی اصل کې هغه سی ست اشاره پکې چې کومه خبره دا بیانون کی چې څوک بیان کوي مسله بیانې نو دا هغه مثال سره وضاحت دا خبرې مقصدی پوښي نور هغه مثال ته نه ګوري چې نه د مثال د څه شي بیانې بلکې وضاحت کوي دا هغه اصل خبرې ته پوښي. بل په دې مثال سره د مثال د بیان سره د کوټاو د کر پته ولګي د بېمانه او د ایماندار پته ولګي پوښي. دیو جنایت کی وی یذل به کثیر او یهدی به کثیر ایمان والی اغوی انه الحق من ربهم فیعلمون انه الحق من ربهم او جی بیمانی اغوی ماذا اراد الله بهذا مثلا پوش نو دا داس خبرو پای کی دا کرو کوٹا معلوم دا اللہ مقصدی بعض اوقات قرآن کی بالا بعض اوقات داس خبرو کی چی پزائر باندے بتا کسوچ کے نو خبرا بتا توران اخکاری پوشی. یا و پایی که معنی داسی دودری پرتیوی مشتبه آید بایی نو دانه چی تا نو دا غده که اللہ دا آغا کرا و کوتا معلومولم که چرا کرا سنه ای مومینی نو آغا دا آغی ناغسم مطلب واخلی او چی بایمانی گمرای عقیده غلط ای نوخا مخاقا با تی دخپل عقیده مطابق مطلب اخلی پوشی. او د دې دینا د کیف تکفرون بالله د دې دینا دا تر آیت نمبر 39 د دې باب د اخیره پورې دا څو دوه آیتونه دي. پدې کې بیان کوي د نعم اربع نعم نون عین میم د نون د لاندې زیر ده. قرآن کې راځي نعم یو نعم دې د نام مطلب آو اردو کې وي ها هغه نه دی دا ټکی ها نعم دی دا که مونږ وایو کنه انعامات احسانات نو هغه دا ټکی دغه دی ښا نعام امراضی انعام امراضی خو برحال پا دی دون سایتونو کی بیان کئی د نعام اربع اربع وی سلور تا یعنی د سلور انعاماتو د سلور احساناتو بیان کئی پا انسانیت باندی پا انسانانو لکه دا خبره ما دو دی باب پا ابتدا کی کڑوا زکا چی ایده بلکی ده مثالونو وضاحت کم ما کرده ده ورو دوبو مثال بیاده ده باب پا ابتدا کم ده دلائلو پا وضاحت کی التم منگ ده کرده و بلکی پوصولو کی ده خبر منگ کرده و بیام زکا کلچه قرآنی کن مقصدی مسئله بیانی توحید نو اصل کی ده توحید منل پا خلقو بانده مقصدی دی ځکه مخلوق پیدا د دې لپاره دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله وی ما جنات او انسانان صرف خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي یعنی د الله عبادت هغه توحید منل صحیح ده مقصدی خبر اصل کې دا پیغمبران الله دین را لېغلي اهدارنګي کتابونه الله د دې لپاره را لېغلي ته توحید د مسلې لپاره یعنی مطلب د عبدو ربکم د مسلې اصل کې اس مقصودی مسله دا غلا مقصد دا غلې د دې د وضاحت د پاره کړه الله کله چې دا خبره واضح کړي ځکه مختلف قسم ذهنونه یې کړه بعض ذهن صفائی زړه پاکي ذهن صفائی تکړی نو چې څنګه خبره واوري هغه پاغه مسله پوي شي چې واقعي یو رب دې چې هغه د عبادت لایق دی او عبدو ربکم په مسله باندې هغه داری پوي شي چې مسله او ته بیان کړي هغه تن د دلیل ورشته چې ته بیان د دلیل وکړي چې دای دلیل لږه کده یو الله عبادت وکړي یا ته مثال ذکر کړي یا بل څه نه نه بس هغه داری هغه مسله دا ذهن تاسو ته خوشي او منی بعد یې خلک داسې چې هغه ماته په دلیل پېښ کړي وای چله یو الله عبادت ولیدې نو قران داغي بیانو کې دلایل ذکر کې کله عقلی کله نقلی مختلف قسم کله دلیل وحی ذکر کې دارنګي بعد ذهنونه یې چاغه په دلایلونه پوي نو قران داغي لپاره هغه په مثال خو پوي بعد ذهن داسي نو قران دا طریقو کې د مثالونو دا طریقو قرآن ذکر کړي مقصدی خبره په کیسه ده اصل کې مقصد څه دی توحید دا الله مشیت داده دا الله دا خوخه دادا چې خلک د توحید منون کی شي مسله د توحید منی مقصد دا اصل کې مقصدی دا ده الا لیعبدون والا عبادت دا الله نو بازی خلی کیا پا مثال باندې خو پوئیگی ٹھیک شو بازی پا دلائل پوئیگی بازی وی ما تا اقلی دلیل پیش کا بازی نقلی دلیل غواری پا خوانو را بازی دلیل وحی غواری بازی تاو پا قسم خوری قرآن دام کئی لیکن بازی خلق دا سی چه اگه پا دیم نپی او نپا دیم آنے اگه تابدار کی بازی خلق کی دا سی پوشی یعنی مطلب ډیر اردو کې ډیټ یعنی ډیر سختی خو لیکن چا خلکو سره د احسان معاملو کې خېګړ او سو کې یعنی مطلب سه احسان پیو کې سنیکی او سرو کې نو داغي د وجنوم پاک کې هغه نرمی راشي او هغه سا خبرې دغه ډکې دي نو په دې مقصد پوښتنه خبرې بعضی خلک داسې چې اگر نه په مثال پوښتنه یعنی مطلب هغه خبره منلو ته تیار نه یي چې ستا دا خبره ومني چې ته چې د یو رب عبادت وکړي نو هغه په دې نه دی تیار چې هغه وایي دلیل ولې سب نه منم او نه په دې پوهېږم نه په مثال پوهېږم خو لیکن هغه د خلک دغه خلک اکثر داسې لکه بعضې خلک داسې چې هغه ته احسان یاد کړي پوه شي یا احسان ورسره وکړي ښېګړه ورسره وکړي نو هغه په هغې باندې چرا چې تو ته بیا خبره کې مسله کې نو هغه خېګړه هغه نیکی نه یې یاره د ما سره خېګړه کړې وه. نو په کار خدای چې زه د سره دا خبره د سره ومنم یا د سره په دې خبره کې ملګرتیا وکم، د وږې د هغه خېګړې نه د احسان نه هغه خبرې د غاړه کېږي او ومني. صحیح ده. قرآن دا طریقوم کې دی آیتونو کې دا چې کوم دولس آیتونه دي په دې کې هم دغه طریقه الله کوي. سلور احسانات سلور انعامات په ټول انسانیت باندې چې الله کړی دي چې څومره د آدم بابا اولاد دی که کافران دي که مسلمانان دي که څه نه دي ټول انسانیت باندې الله د دې احساناتو دا احسانات کړی دي او دا هغه بیان کوي. وشي دا دې لپاره چې دا خلق د توحید د مسلې منون کیشي دا توحید مسله ومني. پوځي نو باندې خلک یې هغه ته مخه غړیا ده اکه پښتانه او پدې ګوشاد محترم اکثر په مثال کې د پښتنو د عربو دا مثال ورکي. پښتنو کې دا شی چې خګړې دی وسره وکړه نن سبا خو مشکله ده خبره غریب علاقو خلکو کې دا شی پوځي د خار خلکو کې دا شی نشته. پوځي د خار خلکو زکه دې دې ابو هوا لگا نرمې کنا کمزور یو د غریز علاقې هوا لګه سختې نو خامغه اثر غورځي خوراک هم اثر غورځي هوا هم اثر غورځي. نو اوس خو څومې مېرا مشکله مونته ده خو بهرحال قران ذکر کړي دی پوښي نو یې پښتنو کې بارا بو کې دا شیشته دی استاد محترم دا ذکر کړي نورو کې به میدان نه پوښي بهر مونږ پښتانه او عرب په دې شیز کې ډیر پیژنو چې خېګړه اوسو کې روبیا غ خېګړه نه هېرې بلکې د نسل د نسل هغه خېګړه هغه یادې چې زما د نیک سره زما د رو نیک سره د پلان کې د پلان نیک د دې خېګړه کړې وا او چې احسان فراموشي نو هغه ونه زما د نیک سره کړې وځي سکم هغه پروا نه کوي. او چې پښتونې یا مثال چې نسلی کنا نو هغه خېګړې چرې نه لري پوه چې نسلی خو بهرحال قرآن دا طریقه هم کوي ښه احسانات یادې انسانانو ته چې وایي ته دا احسانات وګوره چې الله یې پتا مې کړي دي نو سره دې نه ته بیا هم انکار کې د اعبدوا ربکم د مسلې نه د توحید د مسلې نه بیا هم انکار کې. یو احسان ذکر کوي یو انعام او دا ټول نعمتونه ذکر کوي په کیف تکفرون بالله سره دا کیف تکفرون بالله ریټول سره لګیدلې ښه خیال کوي. یو انعام یو احسان چې د نشنه مشته کړی نش معنا یعنی چې انسان استایس وجود نو دا الفاظو نه کې به په پوه شي. خیر یو احسان ذکر کوي چې نشنه مشته کړی نو کیف تکفرون بالله یو احسان چې د نشنه مشته کړی نو کیف تکفرون بالله یعنی انسان ستا وجود نو پیدا انسان چې پیدا نه نو څوک پیژني خو نه کنه چې دا څوک دی او چې پیدا شي په ته ولګ چرا د چا زوی شي د چا وراره شي د چا خورې شي د چا ورور شي د چا یعنی مطلب هغه رشتې ول الله پیدا کی. صحیح ده. نو انسان ستا وجود نو ته نشوي او ماشته کړی نو کیف تکفرون بالله ولې دا الله د توحید د وحدانیت ته انکار کوي. دویم نعمت ذکر کوي آیت نمبر 29 ورپسې آیت کې چې رزم کې منافع یعنی چې فائدہ ته اخلي انسان د رزم کې منافع می ستا د فائدې لپاره پیدا کړی اے انسانا نو کیف تکفرون بالله یعنی په دې ځمکه کې جس شی دی انسان ساده فائدې د پاره نه پیدا کړی کتا ته پکې ښکاری فائدہ وکنه الله یې ساده فائدې دي ګور انسان ته په دې څه پته نه کنا چې په دې کې زما فائدہ شته یا نه. لیکن هر یو څه چې الله په دې ځمکه پیدا کړي پدې کې به انسان فائدې خامخا څه خیر به پکې او ګزار باندې وګوري د مار څه فائدہ ده موږ ته ښکاری نه د لړم څه فائدہ ده پوه شي خوشته ده فائدې شته ده پوه شي نوې دویم نعمت چې زمکه منافع می ستاده فائدې د پاره پیدا کړی انسان نو کیف تکفرون بالله دا لفظ بو سوایخه نو کیف تکفرون بالله ولی دا الله د وحدانیت نه د توحید نه انکار کوي. دریم نعمت ذکر کوي د آیت نمبر 30 نه شروع کی دا ذکر کوي تر آیت نمبر 36 پورې سو آیتونه دي دا آیت نمبر 30 نه تر آیت نمبر 36 پورې او آیتونه کې چې انسان تمه په فرشتو باندې معزز کړي تعالمی په فرشتو باندې عزت درک نو کیف تکفرون بالله فرشتو باندې عزت سو هغه معزز کول څه دي چې الله فرشتو ته حکم وکړ چې آدم بابا ته سجده وکړي سیدا نو مطلب استاد دې که سره هغه خېګړه دا څو غنه چې تاسو سره خېګړه ځکه دا هغه آدم بابا نه د نسل زمنګ روان دي کړه نو مطلب استاد دې که سره خېګړه تاسو سره خېګړه دا چې هغه نه وې نو ته به کم دین راغلې نو معنا درې نعمت چې ته یاد ستاده شم نکړې شي چستا نکمی پا فرشتو باندی معزز کر دسی مو نکلش دسی مو نکلش ہے ستا نکمی یاتمی دسی مو نکلش خان خوبار حال بابا ہو نکلی مزد آغا بابا سر احسان تا سر احسان دی اللہ مطلب دارے ستا نکمی پا فرشتو باندی معزز کر یعنی فرشتی نو فرشتو تمی حکمو کو چیدے تسجدو کے نو کئی فتک فرون باللہ تبیان دا اللہ دے توحید نے انکار کے وحدانیت نا او سلورم نعمت ذکر کی آیت نمبر 37 اخیر اور پسی آیتونو کی 37-38 وغیرہ سلورم نعمت جستا نیکنا لغزش شو لغزش لام غین عین دا پاس اچھتے کی غین زیدہ او شین لغزش ستا دا نیکنا لغزش شو د شیطان په وسوسه د شیطان په لمسه د شیطان په وسوسه سره شیطان ته وسوسه کړو کنه چې دا به وخره څلورم نعمت چې ستاده نیکنه لغزش شوی وو د شیطان په وسوسه باندې نو هغه مې ورته معاف کړ اغه به ورته معاف کو نو کیف تکفرون بالله یعنی صاحب بابا سره مې احسان داو کو چې لغزش کشي او غلطي دشي او الله به اغه به ورته معاف کړه نو کیف تکفرون بالله ته سم انکار کوي د توحید نه دا څلور انعامات ذکر کړي په ټولو انسانانو مقصد دا دی چې دعو بدو ربکم دا خبره تولو منی مطلب دا دے خیالو کئی آیت تاوس کیف تکفرون باللہ سرنگی انکار کوئی پا اللہ نو اللہ باندے خوغی انکار نکو مشرکانو ننا کیف تکفرون بوحدانیت اللہ دیکھو قرآن نصابت دا چیغی اللہ منا اللہ یو منا بلکے و اللہ منا بیو بزاد کی دا اللہ صفتونو کی نخواہ نو یو منل دا اللہ کیف تکفرون باللہ سرنگی انکار کوئی پہ یواری دا اللہ یواری دا اللہ انکار پسکے پہ صفتون دا اللہ کی خبریں کیف تکفرون باللہ سرنگی انکار کوئی پہ یواری دا اللہ یعنی دا یو اللہ عبادتو کی یوازی یوازی اللہ ترہ مدد شو ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا او حال لاغے چھوئی تانسو امواتن نیش اموات دو موت نه دی موت څه ته وي موت څه ته وي مرګ ته لزمی معنا د موت مرګ ده خو دې کې د اموات دو موت نا مراد اغنی شوارے دے دے انسان کله چې معشوم پیدا نی دا غمور خیط دم لاغی راغره کم دے که چی دو روح پرتا دا چی کم با دنیا ترازی پس دوان با دی خبر دان پوئے کوئی خواه ترجمه آسان دا آیت پا مطلب چی پوئی گئی نو ترجمه بزدکرش چی ترجمه بانی زور کوئی او دا آیت پا مطلب زان نو پوئی تا گره دیر داری مشکل آیت دی وریا ساتی انشاءاللہ تاسو بزدکری تک الحمدللہ مونگ تا استادان رو آسان خود دلے نو انشاءاللہ آسان بزگان ندے خو لیکن دو مشکل آیتون دو قرآن نیو دادے تا خبر آیا ساتے خوصل کزمو استادان و قرآن دوم را آسان کردے دے چر سرے پی پاسا نو پوئی پوشی سرنگی انکار کوئی تاسو پیوالی دا اللہ وکنتم واو حال لے احال لادے کنتم چووئی تاسو اموات نیش یعنی موت ذکر کرے دے تبین مراد دم انسان آخا تو پیدائش نمخ کی جون چکم دے چی پیدا لانے دے چی دے لا دنیا دو دمور خیط دم لانے دے راگلے پوشی اگر چکم دے کہ دروح پرتدہ چکم با دنیا ترازی اگر تی مراد دے خو مطلب نشتے کنا لا پتے نہ لگی اس مثال چکم خماشمان انسانان چی دنیا تو پیدا کی نو چکم دے کہ دی روح نو پراتی درات دو نو پتہ خوئی نہ لگی کنا چرا سوک راضی سوک من راضی گیرا نو قرآن اگی تو اشارہ کری دا پا موت سرا گینی نشوالے تکا موت چی انسان مر شک مطلب نش ختم شکنا نو مطلب داگا نشوالی نے تعبیر کرے پا موت سرا یعنی دا دی وجنا علامہ ابن کثیر مانا کئی تشریف ابن کثیر دے ادلان دا گوئی وکنتم عدما اووی تاسو نش عدم نش اگا مانا دا سکے این دا انسان دا پیدایش نمخ کی چکم آگا جون دے چکم دے کی روح پروت دے چکم با دنیا ترازی نو اصل کی پیدا لانے دے تو دے وجہ نے اگین تعبیر کرے پا موت سرا تیشوا لگا اگو رئی سورت الدہر لگو گورے دا یوکم درسے میں سپارے اخیر سورت نتنے خوا انتی سوا پارا قرآن عمدہ کیفیت ذکر کرے گئے سورۃ الدہر پہلے آئے تیرے سورۃ کا سورۃ الدہر یوکم دیشم اسی پارا داخلی سورۃ نمخ کی سورۃ دیکھا دے یوکم دیشم اسی پارے پہلے آئے حل ادال الانسان حل پمانا دقت دے یقیناً راگ رہے دے پار انسان حین من الدہر یو وقت زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو دے سشے مذکورا ذکر شوے یعنی پہر انسان بانی کہ پیغمبر دے کہ ولی دے کہ ہر سوک دے پہر چا مانے دا دا زمانے دا وقت راغلے دے چنو دے ذکر نو دے چانے پیجند نسی دا دے حالت دے پیغمبر ام تیر شوے دے پہ دے حالت کے دا حالت پا اولیاؤ باندی امراغلے دے فماو تا پٹولو دا آدم بابا نبا چی سمرا ازکا آدم علیہ السلام خو اللہ دا سے پیدا کرے تیشوا پخبلوکم دا آغی نبا چی سمرا دنیا کی پیدایش تر قیامت بدا سی پوشی چاگا با دلیو پراسس دا تیری گی چکمت دا پیدایش طریقہ دا دماشم نو بہر انسان مانے یو وقت زمانے دا سر آگلے چھ دے نشو دے چا پیجندہ نو پیدا نو خو مطلب چانے پیجندہ کنا چرا دا سوک دے و چکل پیدا شو اللہ اللہ رشتی ورکنی دا پلار دا مور دا خور دا رور دا تر دا ماما اٹھون رشتی اللہ جو نکنے چکل بند پیدا شی دنیا تراشی وکنتم امواتن اووی تاسو نیش او حال لا دی جووی تاسو نیش فا احیاکم نجوندی اکڑی تاسو نشتی اکڑی تاسو مانا فا احیاکم او حال لا جووی تاسو نیش فا احیاکم نشتی اکڑی تاسو جوندی اکڑی نشتی اکڑی شتا مانا سدا کلچ ماشون دا مور خیر نکی چلو میاشتی بعد دا کی روح وا چولیش پوشی او بیا داغی نه بعد اگر جون شروع شي او دا دنیا تراشی او چې څومره د عمرې 50 کال شپته ډیر سنچر څومره د دې نه د واحیا کو نه مراد هغه جون د انسان هغه دی تلور میاشتې بعد چې کړه دور کې روح واچول شي او دا غې نه بعد چې د کوم هغه د سا والا چې کړه د سا غسل شروع کی د مور خېټه کې لومبي ځل دا غې نه چې د کوم جون شروع شي دنیا پیدایش راتل او بیا دا غې نه بعد په دنیا کې ژوند تیرول وړو کې د بیا ځوان شي او بیا بوډا شي نو تر مرګ چې څومره ژوند د انسان دی فاحیا کوم کې ټول شامل دی حال لا دې چې وای تاسو نش فاحیا کوم نشته کړې تاسو ابن کثیر معنا کوي فاخرجکم ال الوجود یعنی تاسو وجود تراوسته وجود معنا موجود یعنی تی موجود کړې مخې کو نش وکړ پتا نه وا معلومات نو چې څوک وای څوک بني دا کار لا د پد چې څوک په دنیا ترازی لیکن چکلا شتی کړی معنا یعنی دنیا ترالې هغه د دنیا هغه جون د مور د خېټه نه شروع شي تر مرګ چې بیا سونه جون دی نو شتی کړی تاسو ته له وجود درک مطلب دا دی وجود درک موجود کړو یو ډاچا الله درکړه الله پیدا کړی مطلب دا دی ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو په دنیا کې دینه مراد اگر مر چې انسان دنیا کې مړ شي او تر قیامت دې په قبر کې چې مثال چر دی کې نه کله په قبر کې خښوي نه ک په دریاب کې میانو خورلې دې په ځنګل کې زناورو خورلې دې ک اندوانو سوځولې دې ٹھیک ک خښوي دې او کنه دې خښوي ثم یمیتکم کی ټول شامل دي ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو په دنیا کې دینه مراد دنیا غ مرګ دې انسان روح اوزی بدن پاتیشی او روح لارشی کنیک نیکانو خلق روحوی الیین تلارشی اسمانو نتا او کدارنگی دو بدانو خلقو دو مشرکانو دو منافقانو پوشی دا غی روحوی نو اغلارشی لاندی سی جین تا چغار دے که دے اللہ تے پتا دا ٹھیک شو او دا تر قیامت بی دا غی نمخ کی جوندی کی دل نشتا ثم یحییکم بیا به جوندی کی تاسو په قیامت کې رینا مراد هغه دوی مش پهلې نه با چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې وای او د دې نه هغه نه با چې کوم هغه ابدی او همیشه ژوند دی هغه ته مراد دی چې قیامت هغه حساب کتاب او هغه د محشر هغه میدان او بیا فیصله د جنت او د جهنم او دا هغه نه با بیا جنت کې د جنتیان او هغه ژوند او د جهنميان او جهنم کې هغه ژوند همیشواله جکم دي هیڅ مې یو ایتون کې دا ټول شامل دي بیا به ژوند کی تاسو په قیامت کې ثم الیه ترجعون بیا به دی الله ته واپس کړی شئ تاسو ٹھیک شو ګوره یا ساده په دې آیت کې دوه مرګونه ذکر کړل ٹھیک شو او دو جوندونه خیالو کوي وکنتم امواتن او وی تاسو مړ نش موت مګ له وی موت مړ کنا نش ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو دو زنه یو دو زنه جوند فاحیاکم یو داشه ثم یحییکم دویندا درومبی موت نو مراد هغه د پیدایش نمخ کی ژوند چې انسان لا پیدا نه د مور خېټه د ملانه دی راغله بیا فاحیا کو نو مراد هغه د مور خېټه کی چې روح واچوري شو د دنیا تراشی عمر تیر کی چې سمرند 50 پیته کال تیر شو بیا ثم یمیتکم بیا د مرګ نه بعد تر قیامت چې کوم ژوند به قبر کې ٹھیک شو او ثم یحییکم دین مراد کم جن دے چکم قیامت نہ بعد انسان دوبارہ پور تک رشی روح پکوا چور رشی او در کیا ہمیشہ چکم جن دے نو دو جن دے شو کون تم امواتن اگر پیدائش نہ مخ کی مرگ او بیا دنیا کی جو وقت تھی کہ داگے نہ بعد چکم دے گا مرگ دو مرگ شو او جون دنا چې د مور خېټه نه شروع شي دنیا کې او پندوش په تک کال چې څومره ژوند دی تیر کی یو دغه ژوند او یو قیامت نه بعد چې کوم ژوند دی. قران دا دو مرګ او دو ژوند ذکر کوي. په سورۃ المؤمن آیت نمبر 11 کې هم د شانتی مضمون دی. پوښي آیت هم دو ځله مرګ او دو ځله ژوند یاد کړی دی. پوښي امت تنس نتین وحی تنس نتین الفاظ داسې دي. الله مونږ دو ځله مرګ او دو ځله دی ژوند کو. دا وړي دا خبره کوم اصل کې په دې معاشره کې بعضی خلک دي چې هغه د خلکو ذهن ته شکوک شوبات اچي ادارنګي بعضی خبره داسې ورواچي چې خلک ګډ وډ باندې واړي. پوه شي حقیقت نه بیانې مناظري کې په دې باندې چرا ژوند دي مړ دي او څوک حياتي دي او څوک بماتي دي. پوه شي دوکه ورکې په دې الفاظو باندې په دې حالانکه په دې کې پوه شي پدې کې د بولیانو خپل مقصدی یا ساتي مولا له هر قسمه چل ورزي ناکار بولیان دي نو چل ورزي د مناظرو مناظره مقصد به داغي اصلاح دي. ولې په خواجه څومره د علماو مناظره شوي دي د مناظره مقصد بداو چرپ فریقینو کې دوانو ډلو کې چې د چا سره حق وي حق معنا چې د چا دلایل مضبوطی په خبره باندې لکه مثال د دو فریقو با دو طرفینو اغیبو یو مسئله کې و سمنس کې و پاگی مانگوی چرا یو بوی چې بی دا مسئله دسی دا بل بوی دا سیسی دسی دا تیشوا او دوانا بکین اصل پاگی باندی باغی دلائل پیش کول نو چې چا دلائل با مضبوطو دا غبل با کمزوریو دلائل نو هغه وای چې به زه د خپل خبرې نه واپس کیږم زه رجوع کوم بالکل تا چې کوم دلایل پیش کړ دا صحیح دي هغه باغی تغاړه کې اوسه د مناظرې مقصد بداو حق تر سوال بوزان چې کوم هغه خلق براغلی وو او دارنګي یې خپل ځان به حق تر سوال او چې کوم خلق براجه مشو چې هغه په دې پوه شي به مسله اصل کې سره کومه خبره په دلایل له لحاظ سره مضبوطه ده چې خلق هغه باندې عمل وکړي. نن سبا د مناظره مقصد سي د طرفینو د فریقینو د دوانو ډلو مقصد دای یو طرف نم خپلو کسانو نه پیسې راغونډي کی لکونو روپۍ راغونډي شي او بل ډلې والا هم د خپلو کسانو نه پیسې راغونډي کی او دوه درې ورځې هفتو مناظره کیږي ډوډۍ ګانې خو خوراکونه پوي کی چې خوراکونه ختم شي مناظره ختم شي او خلق په شکو کې کې واچول شي او شور جوړ شي پلان کیو غټلو پلان کیو تختې دو پلان کیو بیره لا تاسو ته د اوس کې وخت کې مناظرو کې چې ته دا اورېدلې د چیرې پلان کې مناظره پوره شي بلکې په جنگ جګړې سره مناظره ختم شي وي دي پوه شي او مناظره کې د دې اوسنو خلکو مناظره بندو کوټو کې پوه شي چې کوم خلک راغلي د پوی د پاره چې کوم عام خلک نو غي بهر نه چې ودي مناظره کوي په کوټه کې دا دې مناظري وي خو مقصد دا دی چې د دې خپل مقصد یې کړه په بندو کمرو کې فیصله کوي د مناظرو چرې پلان کیو غټرو پلان کیو بیللا یو شور جوړ شي پوجي او نقصان پکې رسیږي عام خلکو ته دولیانو هو پکې ګټه وشي پیسې میسې ته ملاو شي خوراکونه پکې خو کې اوسو رځي وشي او دار یام خلک اغي پوشک کې پاتې شي چې به څه چلو شو. اصل مسله سو حقیقت د خبرې شو تا ته پته ونه لګي عوام خلک پوشک کې پاتې شي او بس یو شور غوبل جوړ شي جنگ جګړه جوړ شي عام خلک پکې وټه کیږي وان مالوخري او دارنګي مليان هغه د منځو شي. اسانه خبره دا بدی کړو د جنگ جګړې خبره نشته لري پوشي قران دو مرګ یاد کړی دی یو د پیدایش نمخ کی جون مرګ چېغه قران هغه ته وی دا نشواله دی مرګ دی او یو د انسان د دنیا کې د جون تیرول نه بعد هغه مرګ جون دوی دو یاد کړی یو چې انسان په دنیا کې جون تیر کی روح او بدن بکیو زی او یو د انسان د قیامت کې چې دوباره الله ژوند دی کی و اذا النفوس زوجت د شمس سپاره کې چلا وي سورۃ الانفطار کې سورۃ التکویر کې چې کله روحونه د بدرونو سره وزې کړش هغه دعا هغه ابدی ژوند نو دا دوه ژوند دی او کوم خلک چې وای دو قبر دا ژوند چې کم دی وای دا هم ژوند دی او دې تم حیات وي دیو جن بیا غي درې قسمه حیات دی جوړ کی او یو د حیات د دنیاوی چې کوم باندې موږ ژوند دی او یو د حیات برزخی د قبر هغه ژوند پوهیږي او قران ورته حیات ویل دی قران کې دو زینو کې دو قران د دې دو زینو نه علاوه مولیان نشو خو د مولیان دغه دو زین درایل دي یو د دې صورت آیت آیت ځان څخه کلی کوي د دې صورت آیت نمبر 154 او یو د سورۃ آل عمران دی پسې چې کوم سورۃ راځي داغه آیت 169 یو سل یو کم ویا یو د دې سورۃ 154 یو سل سلور 500 آیت او یو د دې را اور پسې سورۃ چر روان دی 169 آیت داغه یو سل یو کم ویا د سورۃ آل عمران په قران کې دا دو آیتونه دي چې پاغه کې د قبر جون ته جون ویلې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء بل احياء ولكن لا تشعرون دي سوره كوي سوره ال عمران کی بل احياء عند رب يرزقون غالبا داسې الفاظ دي بلکې ژوند دي خپل نفس څخه غیر رزق ورکړي کی دا دوه دوزی ندی دا دوه اترو دي په قران کې چې د قبر کې چې کوم ژوند دي د انسان د مرګ نه بعد تر قیامت چې دوباره ژوند کیدلې دا راغی پوره دغه ته دی قران دوه یې کی ژوند ویلې حیات ویلې وره حیات په دې اعتبار نه دی ویل ورته ژوند هغه دا څو چې موږ ژوند دی اوس کنه چې روح او بدن یو ځای دی چې دا روح دې بدن نه وته نو دا بدن بیا یې شین دی څه ده نو دا قبر چې کوم هغه ژوند قران ورته ژوند ویلې دی حیات حیات ژوند ته وي نو ګرهغه دا شانتي ژوند نه دی لاسو چوس مونږ ژوند دي هغه ته ژوند ویلې دی په بل اعتبار باندې چلا کیا مولیان دوکه ور کوي په دې کې ګوریا ساتي ښا لږ آسان مطلب دالې په دې خبره ځان پوهې ژوند با غي دې خبره ځان په لنډ ځان پوهې ته نو کیسو د حاجت نشته چې تاسو مولیان په دې ځان کوي مولا دې کله خبره کوي او ته ماته د ژوند تعریفو کړي ژوند وایي ستا په ورغوي یا ژوند دی یا مرګ دی خبره ختمه دي کی نو خبره نشته دی ژوند هغه ته ویل کیږي د قران او سنت پرانا کې ژوند هغه دی او دا تذکر ځان خبر نه کوم ټول موریان چې د چا د کتاب خبره کومه نو می تاخ لم خیر قولا ما خبره کوم چې پوه شي دا ټول دا مولا خبره مني او د دیوبند صدر مدرس پادشه ویره پوه شان ورشا کشمیر رحمت الله علی هغه د دې خبره وضاحت کړي او په خپل دا وایي چې ژوند دی ته وایي چې روح او بدن یو ځای وي پکې ژوند څه ته وایي چې روح او بدن یو ځای نو مطلب څه شو چې روح او بدن یو ځای نه وي روح کی وته بدن پاتې شه نو مطلب چې هغه ژوند نه دی هغه د قران څه وایي مرګ لکه د انسان د پیدایش خبر واخلہ چې دو روح په یو ځای کې پروت دی دا بدن نه دی جوړ شوی مو خېټه کې بدن جوړی کړل دی انسان په قران هغه ته موت ویلې دلته ثم یمیتکم چې انسان د روح وته بدن په ځمکه پاتې شي دلته روح لاړ الین یا سجین ته په قران هغه ته مرګ ویلې دی ٹھیک شو چې کوم ځای کې وته ژوند وای نو دا ژوند ورته نو مطلب لنډه دا شو چې ژوند هغه دی چې کوم کې روح او بدن یو ځای او مرګ باغې چې پای کې روح جدا دی او بدن جدا دی لنډه خبره ده اوس کې سره ته دوی چې وای قران خو ته قبر دی ژوند ته چاې اعلان کې پای کې روح او بدن جدا پراته بدن یا بدن ته قبر کې خښوي دی یا نه دی خښوي او روح په الین کې یا جین کې چې کوم دی کې پروت دی د قیامت او قران خو ته ژوند ویلې دی نو بیا ساتي قران چې د دغه مرګ دی د مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی تر قیامت چې پای کې روح او بدن جدا پراته دي نو چې هغه ته کوم ژوند ویل پرې دوه آیتونه کې د دې صورت 154 او د آل عمران 169 کې نو دا ورته صرف د روح په اعتبار د څه په اعتبار باندې لکه په یو اعتبار باندې وتا ژوند ویلې چې هغه روح دی ځکه روح ژوند دی کنه روح عمر نه تا انسان چې ژوند دی پس ژوند دی خو په روح باندې ژوند دی کنه چې روح دی وتا انسان بدن یې سم نه دی ختم دی انسان قبر کې خلق کړی شي دا وجود خاور شي ځکه نو چې کا ژوند ته چې کوم د مرګ نه بعد کوم ژوند دی قران چې دغه دوه آیتونه کې ته ژوند ویلې نو دا یو ته د روح په اعتبار ویل ځکه روح ژوند دی هغه مري نه نو یا روح په الین کې ژوند دی مزي کې د جنت هغه او یا په سجین کې له چې هغه دال ته سزا ملاوي خبر وګورې نو قران چې دغه دوه آیتونه کې ته ژوند وی د قبر نه بعد د مرګ نه بعد هغه ژوند تا چره ودا ویدا ژوند دی پرمړو ته موای شهیدان ته پرمړو ویدا ژوند دی نو بیا هغه ژوند دی ته ویل نو هغه د روح په اعتبار ځکه روح مري نه تا دا د عالم خبره کوم هغه دا خبره کوي ښه اور وایي ځکه یا ساده باز کوم خلک چې وي وی دی آیت کیم دا خبره هغه وی دا څو دا خبره کوي وی ګوره وی ثم یمیتکم کنتم امواتا مراد دا پیدائش نه مخکې مر ژوند چې ما انسان لا پیدا نه دی فاحیاکم نه مراد دنیا غ پیدائش ثم یمیتکم دا دا دا چې خبره کوم چې غید دینا د قبر دی ژوند نه ژوند اخلي چې راوي انسان لا کم د قشان دی ژوند دی لکه څنګه چې موږ اوسی نو غی دا مطلب وای خو چې دینه مراد یاد کی دا غشی نه دی ثم یمیتکم نو مراد دا خلک وای چې انسان مړ شي کله دنیا کې ژوند تیر کی بندوش پیدا کالو روح تیوزی بدن مړ شي ثم یمیتکم مراد هغه مرګ دی وای ثم یحییکم نو مراد وای دا غد قبر هغه ژوند دی وای چې وای دینه مراد هغه قبر ژوند دی دا بنده وای په دې قبر کې بیا ژوند دی شي دې جواب ته هم خام وی ثم الیه ترجعون وی بیا او دی کی مراد هغه قیامت هغه ژوند دی چې دوباره به قامت کې ژوند کی هر سوچ خبره ده څوک چې دا خبره کوي چې ثم یمیتکم نو مراد هغه مرګ دی دنیا ثم یحییکم بیا به ژوند کی تاسو دې کی دینه مراد هغه قبر ژوند دی وی قبر کې دوباره دا مړ ژوند دی شي هر سوچ خبره قران چې وی دوه مرګ لکه د سورۃ المؤمن آیت نمبر 11 ته وی کنه چې الله موږ دې مرکړو دوه ځله او دې نکړو دې دوه ځله وایي قالوا وای بذیل منکرین ربنا اور به موږ امت نس نتینی مرکړو دې موږ دوه ځله واحد نس نتینی او دې نکړو دې دوه ځله قران دوه مرګ یادې دوه ژوند یادې ما خو ځاته وګره نو کڅوک چې وای چې را په قبر کې ژوند شي نو دا خو بیا درې ځله ژوند شي چې بیا دا غي نه بعد دوباره مړ کیږي او په قیامت کې بیا ژوند کیږي دا خو درې ځله شي قران د آیتونو سره د خبره شی وران ک او پر کوم خبره چې ته وای چې را په قبر کې ژوند شي نو دوباره په قیامت کې به چې قران کوي چې دوباره په قیامت کې ژوند کول شي نو هغه سره بس کې بیا خبره ټول غډ وړش چې په دې طریقه باندې ویل شي دا څنګه چې وي چې انسان دا چې کوم د قبر دا ژوندې چې انسان روح د بدن نه وته روح لاړ الین یا چې جیته بدن پس مکه پاتې شي چې پر حالت کې پاتې شي قبر کې خښ یا خښ نشه وایي نو دا مرګ دی حقیقت کې دا مرګ دی خو مرګ د چا د پاره زمون په لحاظ باندې چې لکه دنیا د خلکو د پاره خو سړی مړ شي کنه لیکن باقیقت کې اصل کې دادا غرو ژوندې دي او چې کله قران ورته ژوندې وي بداغه دوه ځینو کې بدا اصل کې د روح په اعتبار ورته وي ځکه روح ژوندې دي ځکه روح باندې مرګ راځي نه سره نه باور کوي نو دا خبره چې خاپدی کې بعد دا خبره چې کوم خلک وایي چې را وایي چې کوم خلک د قبر خبره کوي د عذاب قبر و چې انسان دا یا مثال د جنت دا مزو خبره چې کوم حدیثو کې راځي حدیث کې راځي وایي کله چې انسان مؤمن بنده په قبر کې کې خودی شي پوه شي مؤمن بنده په قبر کې کې خودی شي نو وایي دا دغه کور تک دا دغه پوری دا خبره کوم باز خلک دا د قبر دغه کوي کړه پای پدی د جکم فرق پدی کی کوي چا قبر کم زیره بیا مثلا په ګیدا عمرازي باز خلک دی د جکم د خاورې دا قبر مونږ جوړ کول تا نو باز خلک کوئی چیرې قبر دا وې پوه شي دا مثلا په یا ساتي ذهن کې چوي باز خلک دی ته قبر وې دا جکم د خاورې ډیره مونږ ودرو څو کوئی دا قبر دی چې فیصله کیږي د کوم عذاب ورکړي کیږي یا د جنت هغه مزي ورکړي کیږي هم دلته دی بس دې خاورې لري کلان دی او څو کوئی چې نه هغه چې نه چې باز خلک کوئی چې نه د دینه مراد هغه د روح چې کم دی کې پروت دی قبر هغه ته مراد دی برزخ هغه دی تان دی هغه د دین انکار وکي باز خلک داغې نه انکار وکي هغه چې نه قبر داد اصل کې برزخ داد دلته تر سکیږي کوریا ساتي دوه طرف ته حدیث دی لہذا د پرې کې د جنگ جګړې ضرورت نشته معتدل درمیانه دغه داد دی چې انسان پرې کې درمیانه او شیا څنګه تکه یو طرف ته حدیث راځي نبی علیہ السلام روان په لار باندې پوه شي نبی علیہ السلام تعالی به تور معجزه خام دا د نبی علیہ السلام معجزه وا معجزه دلیل نه ګورې دا هم هر هر سړي ده پاره کرمنګ هم دا څه کول کسان چې په نمبر کړو الله نبی علیہ السلام ته به تور معجزه دوه قبرونه خوځل نبی علیہ السلام چې په کوم اسیا خر باندې راځو نو هغه چې قبرونه خوځي دوه قبرونه په لار نو هغه خر او یریده پوجي ټو پیو نبی علیہ السلام د الله غدر دو قبرونو باندې هغه وخت چې کوم عذاب الله تعالی خود به تور معجزه خه هلان کې د قبر نبی علیہ السلام فرمایي وکړه چې د قبر حالات الله تعالی تاسو خود لکه تاسو لري وي تاسو به ودوم نشه خوب هم نه درځیدله پوجي دومره سخت حالات دي پوجي نبی علیہ السلام صاحب ته چیرې په دې دو قبرونو باندې عذاب دې دی وخت کې او دام د معمولی خبرو نه نه دي د کارونو د وجه نه یم دام چې د غټ کارونو د وجه نه بلکې معمولی خبرې دي خلکو ته معمولی ښکاری خلا یو دا چې د دیو با او د شمات نه اوچو یعنی میچارو دغه نه وزان نه ساتو ځان به نه پاکو او اکثر خلک ځان نه بچ کید دي چې نه کنه دارو مارنه او دویم چغلی کولا پوه شي نبی اسلام صاحب ته چې دوش نه نختی راوړي نیمه به یو کې وستا نیمه په بل کې وستا اکثر به یان کیس مخلق دا غوي چې په دې معنی وښنه شنی لخت کې دی او شنی بوټي او په دې معنی نو ته ته مطلب د بخپل مړي باندې بخپل دا ګومان کوي چې په دې معنی عذاب دی نشنی لخت به کیږي هی مطلب سب جوړون دي خنه تر کړه چې شنی لخت به کیږي په دې معنی باندې عذاب نه بش نبی دا پیغمبر معجزه وا غټین سره چلا او تو خود لو نبی رسالت نبی رسالت پر خبره دا نه جیت پی شنیلخ دکې لو پای مان باغ دا الله دا عذاب نه بچین نه نبی اسلام فرمای چې دا شنیلخ تر سو پوری او جشیمنی پتی باندې باندې عذاب کوي نبی حدیث نه دا معلومی چې وای عذاب پدی قبر کې وي پوه شي او بل طرف حدیث کرا دي چې کوم وی چر دلتا عذاب نشته بلکې چې څومره مزي ورکړي کې د جنت هغه یاد عذاب ورکړې کیږي نو هغه په لین یا سجین کې چې کوم ځای کې روح پروت ده دا غي دلیل ده هغه چې حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي دا حدیث تاسو لري دي چې کله مړې په قبر کې وځي شي کوم مؤمن باندې چې کوم سوالو جوابونه ورکي وي ته دا قبر او یا غزه یو طرف ته او یا غزه بل طرف ته کولاوش او چې کافری منافقین نو هغه باندې دا قبر لا تنګ شي تر دې چې دا پخته یې خو بلکې ورشي نو دی دغه علما درین دي سره نه چوغره په تاسو کې چرته ذکر نن سبا ځم په دې دی روکی وګوره په یو یو دې چې نیم نیم غس کې یو غس کې قبرونه نږدې نږدې کنه دسه دا لیسونو په اعتبار یو لیس دا فرق به بکی نور نږدې نږدې قبرونه وای تاسو چې دې دې چې یو قبر ته کني روبا سی یو پوښ دیو قبر بل سره نو هغه چې تلا دې ډډ راوته چې ته قبر فراخ شي کولاو شي ورته کنه نو لاندې خو دې نه چې هغه قبر هغه د کولاو شي جلان دی ناغې نه تا خانه جوړ شي وداسې څه ونه کړه هغه کول دې نه مراد څه کې هغه ځکه چې هغه فراختیا مراد ده هغه مزي مرادي کوم دې کې جوړ پروت ده پوه شئ خبر ادا اصل کې درمیانه خبر ادا ده په دې کې چلا بدن دلته په دې قبر کې پخاوره کې خخت یا نه چر ځای کې وي پوه شئ اوس کوم خلک چې وي دادا په دې قبر کې خبر پوه دادا په دې قبر کې چې کوم دلته مثال خاوره ډېرې پتاو درولې نو یې دوه خو دې سره خخې نه خو یې سوځي نو څه کې غل عذاب نشته یو شړې دې سره قبر کې خخښې ونه دي میانو خوړلې دې یاد زناورو خوړلې په ځنګل کې داغه د پاره د قبر جوړ نشته دي دښو نه بلکې یا ساتي درمیانه معتدل خبر را ده چې کله انسان مړ شي د بدن که په قبر کې خښ شوی دی یا نه دی دا الله قدرت ته الله قادر دی په دې معنی ته کدا الله د قدرت نه یو شی بهر نه دی کنه الله په دې قادر دی چې د روح لاړ یا الیین ته کوم ځای کې چې نیکانو خلکو روح نه د مؤمنانو د پیغمبرانو او یا د روح لاړ سي جین ته چې کوم ځای کې د کافرانو منافقانو ایا د نیاز ګناګارو خلکو روح نه ته پراتی چې کوم ځای کې سزا ورکړې کیږي دی روح لا دا الله قدرت دی چې الله د دې روح او د بدن چې بدن هر ځای کې دی پزمکه قبر کې خښ شوی دی یا نه دی بدن زره زره دی نو الله په دې قدرت لري چې د روح چې کوم ځای کې پروت دی که روح ته مزي ملاویږي نو بدن سره الله د دې یو کنکشن جوړ کړی دی یو تعلق یې جوړ کړی دی د مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی تر قیامت پوه شئ نو د روح او د بدن الله یو تعلق جوړ کړی دی چې د روح ته کومې مزې هلته ملاویږي که مؤمن بندې چې اگر الله د جنت کومې مزې ورکوي د دې روح لا په وړاندې پوهېږي نو هغه مزې د ده بدن ته الله مخصوصوي او که چېرې روح ته سزا ملاویږي تکلیف ملاویږي په ور باندې پوهېږي نو هغه تکلیف هغه الله د ده بدن ته راسي الله په دې قادر دی اوس که څوک چې د قبر دې ته وایي چې دا کم کې بنده کم کې دا خښ شوی مړې من خښ کو پوهې نو فرعونان خو د سره خښ شوی دي ایزه به څنګه او قران د فرعونانو عذاب ذکر کوي چې روزانه دا داغي عذاب دی قران وایي چې روزانه غي بور باندې پېښتوري چې مطلب دوه عذاب ورکړې کیږي روزانه قران وایي نو فرعونان خو د سره خښ شوی دي ایزه به څنګه مطلب داغي په قبر ادا ورنشته نه بمخور کوئی مقصد دا ده چې روح او د بدن الله یو رابطه قائم کړی د دې مثال زموږ استاد محترم دا څه ورکړي هغه سره دې په کمره کې ودره د خو مثال ورکړي قران د دې خبر وضاحت کوي چې کله انسان ودشي نو یو د وجود مثال دې چې کوم باندې ژوندې یې لکه ساخلی روح او د بدن دا روح دا شی شی دی چې دا ګرځي کومه دی پوهه نو دې د دې روح سره الله دا چې تعلق جوړ کړی چې دې صرف هغه چې کوم ساخلی ژوندې کنا نو د دې روح ګرځي انسان د اکثر په خوب کې مثال جنگل ته لاړ شي او جنگل کې روان دی او بلا او بزی شي او دې منډې وای وای وای په شاله کې دې په کمره کې پروت دی په بلسن کې اپ صادر کې پروت دی او جراپا چې یا په زناور حمله کړی او جراپا چې خوله خوله یو ساسای کی را سر سر کنه سړی سره hebat ma jraapa ji yu yeri wala gire ba kamra ki prote yu yeri dile dile tere wali ru da si yu shide chi de girzi wala di pui la insan da wujud de no de drun de de wajna de alute ni shida se lekin ru da si yu bari shide chi da duji wala di pui darangi انسان دې په خوب کې مطلب اکثر یو شی سوخري خوب شی وخري یا مثال او داغه هغه خوند ته الله په دغه خلیته راشي چې را پاسي خړو کې خوندې دا ولي څنګه د روح یو ځای تر چې د خوښ شي خړلې یا خوب کې ویریږي نو دا څنګه یې الله د مرګ نه بعد د انسان د روح او د بدن هغه تعلق جوړ کی خبره دې کوئی اوس خبر کې د بدن خښ شوی دی یا نه دی اوس کې څوک یې چیرې راغله دې خبر کې آداب دې چې کوم کې من خښ کړي دې مړې او چې دې کوم نه دی خښ شوی دا هغه آداب بنی لکه چې بیا فرعون نه آداب بنی نه دا سي نه دا خبر د انسان چې د مرګ نه بعد د هغه ځای د دار هغه ځای چې کوم ځای کې دی خښ دی کاغذ مې خېټه دا کاغذ مکه دا کاغذ زناور د زمري کې ته دا کار چې کم دې چې انسان وجود پروت دی د دې لپاره هغه خبر دی په ور پیږي او د روح سره الله د یو تعلق جوړ کړي چلته تا کم مزي ملاويږي د دې بدن ته الله را رسي هغه هغه لذت ته منسوسه اخوند او کاغذ هغه روح ته آرام ملاويږي سختی پکې د دې بدن ته الله هغه تکلیف هغه ته منسوسه ښه رنده خبره دا او څوک چې وی دره ده خبر نه باد چې کوم هغه د قیامت چې کوم دی دا جون دی نو جون دی د روح په اعتبار دی د بدن په اعتبار نه دی پوجي چا کوم جون دی د قران وی نو هغه د روح په اعتبار دی ځکه روح باندې مر نه راځي روح مري نه بدن دی انسان مري چې کوم ظاهري بدن دی پوجي او د څوک چې خبر دی ځکه عذاب پدې کې دی نو چې کوم خلک نشي به هغه عذاب بنې نو بیا ردوانو لپاره معتدل خبره ده دا خري خبر کې خلک شي یا خلک نشي خو برحال بدن هر ځای کې دی روح نه چې کوم هغه عزت یا آداب دی نو هغه دې بدن ته لا رسې لنډه خبره ده دا بس دوباره خیال وکړئ کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي تاسو په یو وادي د الله باندې وکنتم امواتا او حال دا چې وي تاسو نش فاحیاکم نشتی کړی تاسو جون دی کړی شتی کړی ثم یمیتکم بیا به مړی کی تاسو په دنیا کې ثم یحییکم بیا به جون دی کی تاسو په قیامت کې یعنی د قیامت ته بعد هغه جون ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس کړی شي یعنی دې نه مراد یتم الیه ترجعون مراد هغه حساب کتاب دی چې مطلب دوباره جون دی شي الله ته واپس شي حساب کتاب د پاره چې کوم د جنت جهنم فیصله ده هغه خبره دا نه چې دوباره جون دی نه مراد دی ثم الیه ترجعون بیا به الله ته واپس پرې شي تاسو